Wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 4 sierpnia, na zegarach 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Trwa finałowy etap Tour de Pologne. Zaciętą rywalizację na finiszu wyścigu śledzą nasi dziennikarze. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało stronę białoruską do pilnego wyjaśnienia incydentu z udziałem dwóch śmigłowców. Synoptycy ostrzegają, w niektórych regionach kraju spodziewane jest załamanie pogody. Kolarze walczą na trasie ostatniego etapu 80. edycji Tour de Pologne. Dzisiejsza trasa łączy dwa stadiony, Górnika Zabrze i Krakowi Kraków. Przebieg decydującego odcinka obserwują Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Niespełna 112 km do mety, no i średnia przekraczająca 46 km na godzinę. Śmiejemy się, że naszym kolarzom spieszy się na samoloty powrotne, no bo Mistrzostwa Świata w Glasgow za pasem. No ale faktycznie tempo spore, no i zbliżamy się do decydującej, być może premii lotnej. Frydek, później Brzeszcze, a później Wilamowice, właśnie na 99 kilometrze. Tyle będzie wtedy do mety. Premia lotna, lotto, i tutaj mogą być bonifikaty. Ewentualnie ten zawodnik, który by wygrał, no to może zostać liderem klasyfikacji generalnej. Almeida czy Mohoric? To się okaże. Niektórzy mówią, że to Almeida jest mocniejszy na tych finiszach, ale Mohoric przecież jeszcze ostatniego słowa nie powiedział i to on jedzie cały czas w żółtej koszulce. Około 18.30 będą w Krakowie właśnie między innymi przejeżdżać koło stadionu Krakowi, tam pętle wokół Błoń i wszystko na wyciągnięcie ręki. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy. Z Darkiem i z Kubą jeszcze nieraz połączymy się dziś na antenie Trójki. Dodajmy, że Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało stronę białoruską do pilnego wyjaśnienia incydentu z udziałem dwóch białoruskich śmigłowców, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, skorygowania stanowiska w tej sprawie oraz zaprzestania wszelkich prowokacji wzdłuż granicy. W opublikowanym komunikacie ministerstwo przekazało, że ambasada Polski w Mińsku przekazała białoruskiemu MSZ-owi szczegółowe informacje niezbicie potwierdzające fakt, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa białoruskie śmigłowce wojskowe we wtorek w okolicach Białowieży. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała kolejnego 16 już podejrzanego o udział w rosyjskiej siatce szpiegowskiej, przekazał na Twitterze szef MSWiA Mariusz Kamiński. Jak poinformował Arkadiusz Puławski, zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w kancelarii premiera, aresztowanym jest Białorusin Michał M., który m.in. brał udział w rozpoznawaniu obiektów militarnych i portów. Podjął inicjatywę kontaktu z koordynatorem wspomnianej siatki szpiegowskiej. Z ustaleń śledczych wynika, że podjął szybko pracę na rzecz rosyjskiego wywiadu, polegającą na prowadzeniu działań rozpoznawczych głównie obiektów wojskowych i obiektów infrastruktury krytycznej, w szczególności portów morskich. Dodatkowym elementem jego działalności było prowadzenie walki informacyjnej obliczonej na poróżnieniu narodu polskiego i narodu ukraińskiego. Michał M. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, grozi mu do 10 lat więzienia. Uwaga na załamanie pogody. Jak powiedziała Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, groźne burze wystąpią w województwach lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i mazowieckim. Zostało wydane ostrzeżenie obowiązujące od godziny 18 w piątek do godziny 16 w sobotę. Spodziewamy się burz z opadami do około 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km na godzinę. Z kolei ostrożenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dotyczą części Polski Zachodniej, od Wielkopolski po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński poinformował, że w ciągu ostatnich 8 lat do kraju wróciło ponad 600 obiektów. Toczy się też około 150 procesów restytucyjnych w 15 krajów świata. Najnowsze odzyskane staty wojenne zostały przekazane do zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku. Chodzi o dwa witraże z dawnego wystroju Kościoła Najświętszej Maryi Panny na Zamku Wysokim w Malborku oraz o historyczny hełm. Piotr Gliński podkreślił na konferencji prasowej, że witraże wracają na swoje miejsce. one stąd pochodzą, znajdowały się w kościele w Zalewie, oddane do rekonstrukcji, zostały rozpoznane, zakonserwowane, zrobiono kopie, które wróciły do kościoła w Zalewie, no wróciły w sensie symbolicznym, natomiast te autentyczne wspaniałe witraże historyczne wracają tutaj, gdzie zawsze były. Dla Zamku Malborskiego zostały zrealizowane. Spod Berlina kiedyś przyjechały. Minister Gliński dodał, że przy odzyskiwaniu artefaktów Polska napotyka na problemy w niektórych państwach. Wskazał m.in. na Rosję, gdzie Warszawa złożyła 20 wniosków, czy Niemcy, które zmieniły prawo, co utrudnia nabywanie lub odzyskiwanie dzieł sztuki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie i na Podkarpaciu. Na południowym wschodzie i na wybrzeżu możliwe burze, lokalnie z gradem. Od 21 do 26 stopni. Jutro zachmurzenie już duże i całkowite i opady deszczu, głównie na wschodzie z burzami. Lokalnie może pojawić się grad. Na wschodzie od 25 do 30 stopni, na pozostałym obszarze od 18 do 24. Duże różnice temperatury. Wiatr słaby, jak się zdarzy burza, powieje mocniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Katarzyna Fierst-Wojtkowska, Zuzanna Cytrycka, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Dzień dobry Państwu. Shake it, shake it like a Polaroid picture. Sugar, shake it. shake it. You gotta shake it like a mother. Ja i formacja Outcast. 10 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, ciekawa bardzo inicjatywa na dworcu wschodnim PKP w Warszawie. Powstała specjalna wakacyjna strefa relaksu z książką. Stolica to pierwszy przystanek akcji Narodowego Centrum Kultury oraz Polskich Kolei Państwowych Pociąg do Czytania. Sprawą zainteresowała się Agata Woźniak. Do końca wakacji mobilna strefa relaksu z książką będzie wędrowała przez kolejne sierpniowe piątki po największych polskich dworcach kolejowych, zaznaczył szef Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. Chyba każdy z nas ma pociąg do czytelnictwa, a jesteśmy na dworcu wschodnim i następnie co tydzień, w każdy piątek jesteśmy w innym mieście, przenosimy się za tydzień do Katowic, później Gdynia, Kraków i ostatnia akcja 1 września we Wrocławiu, więc co tydzień każdy inny dworzec w Polsce. Pasażerowie, którzy podróżują na wakacje i z wakacji szukają takiego miejsca, gdzie by chwilę odpocząć, poszukać relaksji oczywiście z książką. Dyrektor Biblioteki Publicznej imienia księdza Jana Twardowskiego w dzielnicy Praga Północ, Elżbieta Przybylska, powiedziała, że w specjalnej strefie na dworcu wschodnim można skorzystać z aktywności przygotowanych przez animatorów i bibliotekarzy. Można się wybrać razem z nami w podróż do krainy książki. Można ozdobić zakładkę do książki. Mamy różne zgadywanki, quizy i drobne upominki. Jest jeszcze spacer o różnych ciekawostkach obszaru tego miasta. Dworzec Wschodni grał różne role w filmach i dowiemy się właśnie w jakich. No dla przykładu 40-latek czy Nie lubię poniedziałków, ale też będą motywy literackie. A w oczekiwaniu na pociąg ze strefy na Dworcu Wschodnim chętnie korzystali pasażerowie. Ja wybieram się do Łodzi. No jeszcze 40 minut, więc może uda się jaką książkę przeczytać. Ponieważ w dzisiejszych czasach, prawda, ludzie coraz mniej czytają, więc na pewno to jest super. Czy jakaś lektura zainteresowała? Tutaj widzę, że jest na przykład Chłopiec w ogniu, wydaje się ciekawą książką, albo na przykład William Shakespeare, więc no myślę, że tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Pomysł jest rewelacyjny, widzę, że zainteresowanie też jest duże. Przynajmniej ludzie spojrzą w ogóle na tą książkę. Coś widzę właśnie tutaj Szekspira, nawet te takie norweskie harlekiny. Na pewno coś dla siebie znajdę. Czasami ta książka musi tak trochę agresywnie wyjść do tego człowieka. Po prostu jak przyjdzie taka książkowa fala uderzeniowa, to wtedy się zaczynają interesować i coś ten człowiek zyskuje. Do czytania w podróży zachęcał szef Biblioteki Narodowej w Warszawie Tomasz Makowski. Czytanie w podróży jest najprzyjemniejsze. Pociągi mają wymiar czytelniczy. Proszę pamiętać, że wiele tekstów powstało dzięki pociągom. Wielu poetów, wielu pisarzy mówi, że najlepsze pomysły przyszły im w głowie. Bardzo wiele wierszy powstało. Jeden z pisarzy izraelskich mówił, że kiedy mieszkał w Polsce, mógł pisać długie wiersze, bo są długie trasy, a w Izraelu jest jedna właśnie linia kolejowa, więc tylko krótkie wiersze jest w stanie pisać. Proszę z tego korzystać. To jest jedna z największych przyjemności życiowych. Pociąg idealnie do tego pasuje. Akcja wpisuje się w założenia kampanii społeczno-informacyjnej prowadzonej przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. W strefach pasażerowie znajdą też księgę podróży, w której będą mogli dzielić się wspomnieniami z wakacji, napisać swoje refleksje związane z literaturą. Akcją Pociąg do Czytania zainteresowała się Agata Woźniak. Nie wiem, czy w dzisiejszych czasach ludzie czytają mniej. No to, że się w pociągu czyta, to jest zupełnie normalne i oczywiste, ale czy czytamy książki, czy raczej w przewadze są różne urządzenia elektroniczne? 2 2 7 3. Mój dom murem podzielony, podzielony murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony, podzielony. 10 na prawą stronę, głowy równa część na każdą stronę, moje ciało murem podzielone, 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę, głowy równa część. Norma w czytaniu w pociągach to była za moich młodych lat. To wszyscy wtedy mieli nosy w książkach. Teraz ja sobie nie wyobrażam młodego, który by czytał książkę. Młody to przecież ma do ciała przerośnięty telefonik i tam tylko wiadomo, co się dzieje. A jak braknie prądu, to już umiera. Szuka kontaktu, żeby Wi-Fi włączyć. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego. No ale i na brak prądu są sposoby. Tak czy inaczej, nie tylko młodzi czytają w różnych urządzeniach elektronicznych i z nich właśnie korzystają, bo to po prostu łatwiejsze. 2 2 7 3. Lucia Foster, The People. 21 minut po godzinie 16. Tymczasem na trasie ostatniego, siódmego etapu Tour de Pologne. 95 kilometrów przed metą kolarze minęli właśnie Wilamowice, gdzie była premia. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. I o tym wszystkim, co się tam wydarzyło teraz, Kuba Niziński i Darek Urbanowicz. Witajcie. Witamy, witamy. O tej premii w Wilamowicach rozmawiamy już od wczoraj. To było z założenia bardzo ekscytujące wydarzenie na trasie całego wyścigu de facto, bo mimo, że przejechaliśmy przecież przez kilka województw, mimo, że byliśmy w górach, sprintowaliśmy, jeździliśmy indywidualnie na czas, to okazuje się, że dzisiaj wszystko mogło się właśnie rozstrzygnąć na tej właśnie premii. Na kilkaset metrów przed, kiedy już ten peleton jechał jak w pralce dosłownie, było zwężenie i chwilę wcześniej Mohorici Almeida, czyli faworyci do zwycięstwa, podali sobie ręce po prostu w takim geście przyjaźni i takiego zrozumienia, że panowie, walczymy na czysto, ale bez żadnych fauli, ale jak najbardziej na poważnie. To było niesamowite, bo to był taki finisz, gdzie oni dojeżdżali tymi pociągami Bahrainu i Emirates'ów, wyprowadzali tych swoich liderów, oni po prostu sobie przebili piątkę i było wiadomo, że to oni będą walczyć o tę bonifikatę 3-sekundową właśnie na tej lotnej premii. Tam żaden inny zawodnik się nie włączył do tej walki, bo to oni teraz rozstrzygają losy rywalizacji na tym wyścigu. Niby można by było powiedzieć, że ktoś mógł jeszcze powalczyć o punkty do klasyfikacji najaktywniejszego, ale tutaj już jest wszystko jasne, a więc Almeida z Mohoriczem. Mohoricz szybszy od Almeidy, a więc zyskuje przewagę sekundową nad rywalem, tyle że więcej zdecydowanie oczywiście można zyskać, wygrywając na mecie w Krakowie. I wtedy to też może zupełnie przewrócić losy tego wyścigu. Tak, a dzisiaj na tę premię w Wilamowicach trzeci wpadł Andrea Pasqualone. No a wirtualna klasyfikacja generalna na tę chwilę jest taka, że Matej Mohoricz ma sekundę przewagi nad Joao Almeidą. Trzeci niezmiennie Michał Kwiatkowski, 17 punktów straty, ale on tam się nie liczył w tym sprincie teraz o te bonifikaty, on robił swoje, może czai się na finisz na mecie, a być może już myśli o sobotnich mistrzostwach świata, mistrzostwach świata. Rozmawialiśmy ze specjalistami od kolarstwa, z byłymi kolarzami po wczorajszym, przed dzisiejszym etapem. Sylwester Schmidt stawiał na Mohoricza, że ten jest inteligentniejszy, znowu inni kolarze stawiali na Almeidę, że on jest mocny na tych finiszach i tutaj gdzieś szukają jego szczęścia, ale tak naprawdę to teraz na tych ostatnich kilkudziesięciu kilometrach, no, wszystko w swoich rękach ma drużyna Bahrainu i Mateja Mohoricz. To teraz coś muszą wymyślać panowie z Emirates, bo oni muszą zaatakować. Jeżeli Almeida miałby wygrać wyścig, a oni nie są zadowoleni, że on jest na drugim miejscu, oni przyjechali tutaj po zwycięstwo, to muszą coś tutaj pokombinować i coś pomyśleć na tych ostatnich kilometrach. Będzie się działo na pewno w Krakowie, przypomnę, pojawią się na Błoniach przed godziną 18, później rundy 18.30, meta. 92 kilometry do mety. Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Ja nie byłem w stanie tak do końca wychwycić, czy to była piąteczka, czy to był żółwik, ale coś mi się wydaje, że po tym, jak panowie minęli premię w Wilamowicach, to zostało ponownie przybite. Najważniejsze, że czysto, że fair, że sportowo. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Ekran i wyświetlę film, coś o mnie i o tobie.

Dużo cierpliwości przyda się na autostradzie A1 przed węzłem Częstochowa Południe w kierunku Gdańska, a także na A2 na Mazowszu na wysokości Pruszkowa w stronę Łodzi. Do wypadku auta osobowego i lawety doszło na Krajowej Trójce pomiędzy Jelenią Górą i Szklarską Porębą. W miejscowości Wojcieszyce na 474 kilometrze obowiązuje ruch naprzemienny. I jeszcze Zakopianka, a tam zdecydowanie wolniej jedzie się w pobliżu Klikuszowej, Szaflar i pod samymi Tatrami. Czas na skrót serwisu Trójki. Filip Jarek. Ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy omówili procedury na wypadek zagrożenia ze strony Białorusi. W telefonicznej rozmowie ustaliliśmy schematy wspólnych reakcji Polski i Litwy na pojawiające się zagrożenia ze strony Białorusi, aż po ewentualne zamknięcie wszystkich przejść granicznych i całkowitą izolację reżimu Łukaszenki, poinformował na Twitterze minister Mariusz Kamiński. Na początku tego tygodnia wiceszef MSWiA Maciej Wąsik powiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że rząd nie wyklucza zamknięcia wszystkich przejść granicznych z Białorusią. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jej celem jest wzmocnienie ochrony dzieci przed przemocą. Nowela przewiduje m.in. wprowadzenie standardów ochrony małoletnich we wszystkich placówkach pracujących z dziećmi. Chodzi na przykład o dokładniejszą weryfikację personelu. Stacja kolejowa w Ostródzie zostanie wyremontowana. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na przeprowadzenie prac, które zakładają m.in., że przebudowanych zostanie 6 torów i 2 perony. Pojawią się tam także windy. Prace zostaną zrealizowane do 2026 roku. To był skrót serwisu Trójki. Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. 176 milionów euro dla polskich przedsiębiorców przyznała Komisja Europejska. Z pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów będą mogły skorzystać firmy zajmujące się obrotem lub skupem zbóż oraz owoców miękkich. Obniżka stóp procentowych w tym roku o 50 punktów bazowych jest realna, uważa minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Jak mówił dziś w Trójce, obniżka byłaby ważnym sygnałem dla rynku. Ostatnia podwyżka i później kilka decyzji Rady Polityki Pieniężnej o niepodwyższaniu stóp doprowadziły do tego, że Polacy wrócili do zakupu mieszkań. I to samo może przynieść podobny efekt pierwsza obniżka. To może doprowadzić do sytuacji, w której będą zaciągane zobowiązania na inwestycje. Pokazanie pewnego trendu, że mieliśmy długo brak zmiany, a dzisiaj mamy pierwszą obniżkę, jest niezwykle ważne dla nastrojów na rynku. W sierpniu z powodu przerwy urlopowej nie ma posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Ta obradować będzie ponownie 5 i 6 września. Zysk banków po pierwszym półroczu wyniósł ponad 15 miliardów złotych i był niższy niż w maju, podał Narodowy Bank Polski. W relacji do czerwca ubiegłego roku był jednak o ponad 49% wyższy. Co dziesiąta duża firma w Holandii zapłaciła hakerom okup, aby odzyskać dane. Z najnowszego raportu tamtejszego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym roku około 6 tysięcy holenderskich firm padło ofiarą hakerów. Dolar kosztuje 4 zł 2 grosze, euro 4,43, frank szwajcarski 4,62, a kurs funta brytyjskiego to obecnie 5 zł i 13 groszy. Kilka słów o pogodzie. Są chmury nad Polską, są też dłuższe i przyjemniejsze oczywiście chwile ze słońcem. Te najbardziej uciążliwe chmury, najbardziej nam dokuczające w tej chwili na Górnym Śląsku, ale także na Pomorzu, od Koszalina po Trójmiasto. Można wszędzie napotkać różnego rodzaju mniejsze i większe opady deszczu. Od 21 stopni do 26 na termometrach. Wiatr słaby, no ale jak zdarzy się burza, a zdarzyć się może, to porywisty. 25 minut dzieli nas od godziny 17. Tu Trójka, audycja popołudniowa. First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. Being heartless again. I know it's coming, there's gonna be violence. I've taken as much as I'm willing to. Adoring. You don't want the truth, truth is boring. I got this fever, need to leave the house, leave the car, leave the bad man where they are. I leave a few shells in my gum and stop me staring at the sun. W audycji popołudniowej. Proszę Państwa, pogoda szaleje, silne burze przechodzą przez Polskę. Na rozewiu piorun poraził ostatnio dwóch mężczyzn. Zmiany w pogodzie są coraz bardziej gwałtowne, a okres wakacyjny no to jest czas, kiedy zwykle częściej występują burze. Z burzami często przychodzi ulewny deszcz i silne podmuchy wiatru, a nawet wichury. Podobna pogoda może być też w niektórych regionach kraju, także w sobotę i w niedzielę. Wczoraj najgorzej było w Polsce, szczególnie północnej. Strażacy interweniowali ponad 450 razy, mówi brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Pożarnej. Działania głównie polegały na usuwaniu przewróconych drzew albo połamanych gałęzi, które spadały na ulice, na budynki. Również notowano lokalne podtopienie i około godziny 14.30 strażacy w powiecie puckim otrzymali takie zgłoszenie, że w rozewiu osoby, które chroniły się pod drzewem właśnie przed burzą, uderzył piorun i te dwie osoby są poszkodowane, ranne. W jednym przypadku przeprowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową, czyli ta osoba straciła przytomność. Również druga osoba była poparzona. To była na pewno bardzo dramatyczna historia, bo piorun uderzając w drzewo ranił te dwie osoby. Druga takie zdarzenie było około godziny 18, to jest w województwie zachodniopomorskim, Czaplinek. Na festiwalu Poland Rock silny wiatr, prawdopodobnie silny wiatr przewrócił jedną z konstrukcji, która spadła na namiot. Trzy osoby ranne, na szczęście lekkie obrażenia, ale to pokazuje siłę i potęgę żywiołu, bo tego typu burze czy zjawiska meteorologiczne mogą się zdarzać dość często. Naczelną zasadą bezpieczeństwa w czasie burz, jeśli chodzi o każde zjawisko towarzyszące burzy, jest to, żeby nie wychodzić z domu. Radzi Wojciech Pilosz, meteorolog, klimatolog Ekoenergia Silesia. No i druga rzecz, musimy być świadomi tego, że te zjawiska wystąpią, czyli jeśli jest wydane ostrzeżenie IMGW i jest wydany alert RCB, to znaczy, że mamy do czynienia z warunkami korzystnymi do rozwoju groźnych burz. Jeśli jesteśmy w podróży, to przede wszystkim, jeśli widać zbliżającą się burzę, widać wał chmurowy, należy się zatrzymać z dala od drzew, z dala od billboardów, linii energetycznych i wszelkiego rodzaju rodzaju innych obiektów, które mogą się przewrócić na samochód. Jeśli chodzi o wyładowanie atmosferyczne, samochód jest klatką Faradaya i jest bezpieczny, więc jedyną rzecz, na którą musimy uważać, to są te silne podmuchy wiatru, które mogą coś przewrócić na taki samochód. Spodziewamy się gwałtownych burz i silnych opadów deszczu. Mówi Małgorzata Tomczuk, synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najgroźniejsze zjawiska wystąpią na południowym wschodzie i wschodzie kraju. Najsilniejsze opady deszczu prognozowane są w województwie małopolskim, podkarpackim i lubelskim w ciągu najbliższej nocy, a w sobotę najsilniejsze opady deszczu prognozowane są w województwie podkarpackim, lubelskim, na wschodzie mazowieckiego i w województwie podlaskim, a także na wschodzie województwa warmińsko-mazurskiego i południe województwa małopolskiego, tutaj też są. I to są opady rzędu 30-40 mm zaprognozowane. Te opady deszczu będą dużym zagrożeniem, no a dodatkowo jeszcze będą występowały burze z silnymi porywami wiatru. A jeśli burze i silne podmuchy wiatru zastaną nas w drodze, na przykład komunikacją publiczną lub gdy idziemy pieszo? Przede wszystkim staramy się znaleźć jakiekolwiek schronienie, czy to będzie sklep, stacja benzynowa, galeria handlowa, cokolwiek, jakikolwiek budynek, w którym możemy się schronić. Po drugie, jeśli nie mamy możliwości schronienia się, to trzeba znaleźć kawałek takiego terenu bez drzew, bez jakichś wysokich obiektów, które właśnie mogą się na nas przewrócić. No przede wszystkim nie chowamy się pod drzewami, dlatego że najwięcej wypadków, jeśli chodzi o wyładowania atmosferyczne, to są osoby, które schroniły się pod drzewami. Zresztą mieliśmy ostatni przykład na wybrzeżu takiego wypadku i niestety też były osoby poszkodowane, dlatego że ludzie z plaży masowo chronili się pod drzewami, więc takich rzeczy nie wolno robić. Przynajmniej tych kilkanaście metrów od najbliższych drzew trzeba przykucnąć, złączyć nogi razem i wtedy jesteśmy względnie bezpieczni. Zapamiętajmy to sobie raz na zawsze, jak jest burza, to nie pod drzewo. Nie pod drzewo. Taki mamy klimat, proszę Państwa. Przyglądał mu się Jacek Frenzel. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zdeszą się przed oczami już nowy sen, jak ten. Zostawiłam Tu Trójka, audycja popołudniowa. 14 minut dzieli nas od godziny 17. Opowiadaliśmy Państwu na początku tej godziny o akcji Pociąg do czytania. Na Dworcu Wschodnim PKP w Warszawie powstała taka specjalna wakacyjna strefa relaksu z książką, no a wkrótce inne dworce, no i tym samym w pociągach książki się pojawią. Ja pytałem, czy to jednak w podróży tradycyjna książka, czy raczej w przewadze są różne formy elektroniczne? Na rynku pojawiły się takie książki czytane, które można posłuchać przez telefon. Ja nie czytam, ponieważ mam problem ze wzrokiem, ale jestem szczęśliwa, jak mi przeczytają. W obronie młodych są młodzi czytający, pochłaniający i żyjący książkami. No i tak, żeby nie być gołosłownym? Czytamy książek dużo, szczególnie komiksów polskich. Kajko i Kokosza i Tytusarówka i Aczołka i Koziołka Matołka. Dwie dwójki i siedem trójek. Gorillaz w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki za 10,5 minuty, 17. Świat w trzech aktach. Rafał Tomański w studiu, dzień dobry. Dziś w zasadzie jeden temat, ale w trzech odsłonach. Dzień dobry, zrobimy sobie takiego Rashomona, tak jak Kurosawa kiedyś opowiedział jedną historię różnymi punktami widzenia i w zależności od tego, kto opowiadał, poszkodowany obrońca albo ten złoczyńca, to wszystko wyglądało inaczej, mimo że patrzono na to samo. A będziemy patrzeć na to samo, ale właśnie z tych różnych punktów w Arabii Saudyjskiej, w Dżedzie, ale na wojnę na Ukrainie, bo teraz w weekend będziemy mieli właśnie u Saudów drugą już próbę podjęcia tematu mediacji. Pierwsza była pod koniec czerwca w Kopenhadze, wtedy mniej więcej podobny skład, ale tym razem wiadomo, że na 30 do 40 delegacji z całego świata, także Polska, za chwilę o tym powiemy, na pewno nie będzie Rosji, więc mamy już jeden punkt widzenia. Rosja o tym mówi swoją rzeczniczką MSZ-u, że nie będzie to spotkanie dyplomatów w celu wypracowania rozwiązań politycznych, ale oszustwo mające na celu stworzenie antyrosyjskiej koalicji. To jest punkt widzenia numer jeden. Teraz z punktu widzenia gospodarza, czyli dlaczego Arabia Saudyjska? No właśnie, skąd u nich takie, nie chcę powiedzieć, że nagłe, ale jednak zainteresowanie, czyżby poczuli Saudowie, że nie możemy dłużej stać z boku? Ewidentnie, poza tym Saudowie to zawsze jest konkurencja dla Rosji, jeżeli chodzi o wydobycie ropy. W końcu to są dwa gigantyczne kraje z potencjałem właśnie na tym polu, więc jeżeli Rosji przestaje iść i zdecydowanie ta alienacja postępuje i sankcje zaczynają się odwraca, tak. To Saudowie trochę zacierają ręce, bo jest to pole do ich manewru. Poza tym ostatnio trochę też czują poparcie ze strony sojusznika Rosji, Chin, bo to teoretycznie Chiny, uważa się, ułatwiły Saudom powrót do relacji z Iranem, więc tutaj ta gra również jest wzbogacana. I tutaj możemy też skorzystać z komentarza byłego ambasadora Rzeczpospolitej w Arabii Saudyjskiej, który często u nas gości w audycjach geopolitycznych. Ambasador Krzysztof Płomiński pisze u siebie w mediach społecznościowych, że właśnie nie ma się czemu dziwić, bo Arabia Saudyjska od dawna odgrywa liczącą się rolę w stosunkach międzynarodowych. Obecnie następca tronu nie tylko realizuje program gruntownej transformacji kraju, ale ma ambicje, by Arabia stała się jednym z głównych aktorów w wielobiegunowym świecie. No i powtarzam, każda okazja do zaszkodzenia Rosji, także dla Saudów, jest w cenie. Rosja jest dla Riyadu partnerem z jednej strony, ale rywalem właśnie na rynku ropy. Więc tutaj mamy drugie podejście. Wspomniałem o tym, że mamy polską delegację. Wiemy, że, to już potwierdził wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, wiemy, że imienne zaproszenie na tę konferencję w Dżedzie dostał prezydencki minister Marcin Przydacz. Amerykanie, jako też jedna z głównych osi tego wszystkiego, będą reprezentowani przez doradcę do spraw także prezydenckiego bezpieczeństwa narodowego, Jake'a Sullivana. Ze strony ukraińskiej będzie Andrii Jermak, doradca prezydenta Zełenskiego. I Ukraina twierdzi, że ma konkretny plan na te rozmowy i chce stworzyć z państw taką koalicję, która będzie ich jednoznacznie popierać. Ale teraz czas na trzecią nitkę tego wszystkiego, bo mamy teoretycznie Chiny. Chiny, które pojawią się osobą wysłannika, który już sondował, co na to Europa, na mediację chińską, na taki plan przywódcy Xi Jinpinga. Na mediację chińską Europa i Polska. Pan nazywa się Li Hui i w Arabii Saudyjskiej również się pojawi. To, z czym przyjechał kilkanaście tygodni temu na Zachód, przeszło bez echa. Nikt prawie go nie odebrał na poważnie. Nikt już tego nie pamięta chyba nawet, że był. W Polsce, no analitycy pamiętają, może to nie to, że to wspomnienie przeminęło, ale ze strony polskiej spotkał się z przyjęciem chłodnym, to za mało powiedziane. W Europie także był podjęty ze sceptycyzmem. Jeżeli Chińczycy przyjeżdżają do Arabii Saudyjskiej, której, powtarzam, pomogli ostatnio nawiązać, znaczy wrócić do relacji dyplomatycznych z Iranem, no to tam są, powiedzmy, prawie u siebie albo u kogoś, kto jest w pewien sposób zobowiązany do jakiegoś odwdzięczenia się, ma, powiedzmy, dyplomatyczny dług wdzięczności. Więc pole do działania dla delegacji chińskiej będzie z pewnością większe. Także pozostają kraje BRICS jako te dalsze elementy, Indie, Arabia Saudyjska też jest jednym z nowych krajów, ale chciałem powiedzieć Republika Południowej Afryki. I mamy też Turcję i Indie w całej tej układance. Wiele nitek, powtarzam, podejście jak Rashomon z ekranu Kurosawy, jak u Akutaga Orionowskie w formie pierwotnej, jako opowiadanie japońskie. Takie podejście z wielu stron mówiące o tym samym daje dobre światło, rzuca dobre światło na ten skomplikowany problem. Arabia Saudyjska będzie osią dyplomatyczną wysiłków, starań państw z całego świata o to, żeby wojna na Ukrainie się skończyła. To jeszcze jedno pytanie w takim razie. Czy ten szczyt ma szansę zakończyć się jakimiś konkretami? No to jest za trudne pytanie. Poprosimy o jakiś łatwiejszy zestaw. Jeżeli mamy do 40 delegacji, bo tutaj jeszcze nie wiadomo do końca, jeżeli jest 40 delegacji, ale nie ma państwa, które zaczęło. No bo powtarzam, no tak. Rosja nie jest zaproszona i patrzy na to, delikatnie mówiąc, z przymrużonymi oczami, z sceptycyzmem, czyli po prostu odrzuca wszystko, co zostanie wypracowane, no to może wspólny front wobec Rosji uda się wypracować w połowie. Nie byłbym jakimś takim przesadnym optymistą, ale no i tak trzeba przekonać agresora, żeby przestał. Myślę, że do tematu wrócimy po szczycie, czyli w poniedziałek, w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję. Rafał Tomański to był... Świat w trzech aktach.